بسم الله الرحمن الرحيم. باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. يا خابان فتح دا باب دې په بیان د جواز الخطوت دی او قدم غشتو والخطوتين او دو قدمونه په مسکی. وانه لا کراهت فی ذلک پدې کې څه کراهت نشته دا کان له حاجت کله چې ودا د سحاجت د وجنا وجواز صلاة الامام او جواز د مسجد امام لا موضع فیوزه ارفع چوچتوی من المأمومینا د مقتدیانونا. امام د مقتدیانونا پوچت زی ولار دے لحاجت د یو حاجت د وجنه کتعلیمهم الصلاة لکدیل د مستعلیم ورکی نکوچت زی بانیو ندریگن دیت بخکارنا و غیر ذالک یاد دین علاوہ. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى اخبرنا عبد العزيز بن ابي حارم نبيه ان نفرا سكسان جاءوا راغلوا سال بن سعد رضي الله تعالى عنهما تا قد تمارو فی المنبر او دی شکو پا منبر کی دا اللہ دا حبیب دا منبر بارک اسو شکوکو من ای عودن ہوا چل کم لرگی نیغ جوڑ کرو. فقال صحابی ورطوی واللہ قسم پا اللہ انی لعارفو زخام خاپی جنم من ای عودن هو چکم لرگینا غو ومن عمله چا جوڑ کرے ورائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول یوم اول رز جلس علیہ چناس تفاغی. قال فقلت ویما ورتو یا ابا عباس فحدثنا منت حدیث بیان کا. قال ارسل خبر لگلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى امرات نیو زنانتا قال ابو حازم وی ابو حازم انہو لیسمیها یوم اذن بیشک دے چی دے خام خادغنن بے غستو پدغرز انظری غلاما کی النجار وی انظری غلاما کی النجار یعمل لی اعوادا اگورا یعنی حکم کا غلام ستا نجار تا یعمل لی اعوادا چه مالس تختی جوڑی کی اکلم الناس علیها چه زپاغی کی نمو خلقو سر خبرکم فعمل هذه الثلاثة درجات نجوڑی کداد دری درجی ثم امر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید اللہ حبیب دی منبر بارک حکم کو فوضعت هذه الموضع پدغذے کی کی خودی شدا کمزے کی جو فہی من طرفا الغابت او داود غزد غابینا. بخاری کی لاغری من اصل الغابہ طرفا و اصل یومانا دا او غابی او زید دا عوالی و دا مدینینا دا غزه کې اوسم غزونه دی غابه مقام کې او وادي جن ته سړی زیر را پلار راځي ولقد رأيت بشك ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه ودردلو پای فكبر الله اكبر وكبر الناس وراءه او الله اكبر ویلو خلق رسد اغینا وهو على المنبر اذا الله حبيب منبر ثم رفع بیا را پورته شو فنزل القهقرا را کو شو د منبر نه خدا سي پشا مخ قبلي لو حتا سجد في اصل المنبر سجده او کفا غوي خو من د منبر کې ثم عاد بیا ورخته چې را خلق ګوري چې قیام څنګه کوم رکو څنګه کوم قومه څنګه کوم حتا فرغ من اخر صلاته فارغ شو د الله حبيب د اخر د مزنا ثم اقبل على الناس وبيا خلق ترى متوجي شو فقال يا ايها الناس اي خلق اني انما صنعت هذا ماذا دي وجنوك لتتموا بي چتا سما پس اقتدا او کوي ولتعلموا صلاتي او چز دکي مزما لګور دې دې کې کستا سو خیال وي دا الله حبيب په منبر موزو کو دا غي نه په مسکرا کو شو د منبر په ویخ کې سجده او کز کا سجده په منبر نه کیږي بیا واپس شو او منبر ته وختو د نبی کریم علیه السلام د منبر درې پوړی وي نگور دو پوڑای راکتا شو او سجدیو کا دیکی گور فیو خو منبر نیول جماعت کی جوڑول مستحب دی بل مستحب دی چی خطویب او معلم دی پوچت زیوی پا دیکی دام سلم رووتا فیل قلیل پا مسکی جائز دی او دو قدمونه موز بربادای نه خب اولاد اره چې موز کې بغرز نه که حاجت راغې نو که حاجت وی نو بیا پکې کراحت نشته لکه د الله حبيب ګورو کل منبر ته وخت او راکوشو او دام وای چې فعل کثیر لکه ګڼ قدمونه شول چې کله جدا جدا وی او متواتر ندی نو بطلان نراولی ذکر اكو زیدو کی قدمونه شول نو پکې وخت تیر شنو بیا په خطو کې قدمونه شول خو جدا جدا شول ذکر نزول د منبر نا او خطل منبر ته خو مکرر نو دا خو ډیرو خو جدا جدا وا اپدې کتاب راغې جائز دې مزد امام پوچت زید مقتدیانو نا خو که حاجت نوی ضرورت خو ضرورت موزي ولا خولو خو فقها لیکلي که حاجت او ضرورت ني نو مکروه دي چې امام پوچت زیودريږي د مقتدیانو کته وي او که چره سحاجت وي د له تعلیم مقصد وي بیا مکروه نه ده نو دا خبری دی حدیث کې تاسو ته ذکر شوی او دا اللہ حبیب پشار آکوشو چی کبلیل شان شی او دا منبر تختلو کو زیدل دا د تعلیم د پارو چی خلقو لپتو لگی دا زنانا چې منبر جوړ کړو وای د نوم پته نه لګي خدا انسواریا وا و انه لا یسمیها وای دی بداغی نوم غستو او د دی دی غلام د ترخانی کار کولو د ترخانی کار کولو او د لرګی په کار باندې پویدو و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني ابو حازم ان الرجال انسكسان اتوا راغلي سال ابن سعد سعيدي رضي الله عنه تا نو تپوسی تی کڑیو چی ده کم یو شینا منبر ده نبی علیه السلام جو وساقوها الحدیث نحو حدیث ابن ابی حاتم او حدیث دغشان بیان کو لکسنگ چی دغ حدیثو نو دی کی بنابر ضرورت پا مسکی دا کارو نشوی دا کارون شوی او دا پا مسکی چکل حاجت و ضرورتوی نو نقصان نراونی باب کراحت الاختصار فی الصلات باب دے پویان ندی کی چی مکروح دی پتشو لاسنکی خدل پا مسکی اے پتشو دیدہ سی لاسنکی خیئے پا مسکی ولاڑے وبه قال حدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن المبارك ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد وابو سامع جميعا شامل محمد عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه نا الله حبيب من كره يصلي الرجل مختصرا چې موز دیو کی او سړے او پتو شو دی لا سونه یې په فی روایت ابی بکر قال نها رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله حبیب من کړي چې او سړے موز کوي او لا سونه پتو شو دی لا سونه پتو شو پراته دی چا په کدام ویلی چې لاسو کې امسانی ولې به ضرورت نور معنا غان علماء کړي خو سیدا اول معنا دا ځکه وای دا د يهودو کار دی او دا د شیطان کار دی وای ابلیس چې کلش د جنت نه راکوشو نو داسیو او دا کار د متکبرینو دے دا کار د متکبرینو دے بعض علماء لیکلی چې دا مسک مکروه دی خو باندې وای چې نه مس پورې مقید نه دی اسم دا خبره نه ده بازی دغه معنا کړي وا خو دغه علما خو هکړي نه چې لاس کې دی امسانی ونی وي خو دغه معنا علما خو هکړي نه دا دا اول قول اصح ده لکه حدیث د ابو داود کې در لتیرو د ابن عمر رضی اللہ عنہ په خوا کې چا مسکون نو په تشی لاس کې خل نو چې موږ یو کو نا اورته د الله پیغمبر د دین منع کړي د الله حبیب د دین منع کړي شیطان جنت نه چرا کوزیدو د غشان کار کړو او يهود دا سه کوي دا دی یهودو طریقه دا او ایدا دا اور والاو راحت تے او بعض روایاتو کې دا د مزنه بغیر ممانعت راغله ده نه خدای دې څوک مس کې کوي نه دې مزنه بهر کوي دا مکروه دي تر دې چې بعض علما حرمت طرف ته لاړ دي باب کراهت مسح الحصا مکروه دی مسحکول د گیټو و تسویه التراب او برابرو لخار پا مسکی و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیون قال حدثنا هشام الدستوائی عن یحیی بن ابی کثیر ان نبی سلم عن معیقیب رضی اللہ عنہ قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد ذکر کړو نبی علیہ السلام مسحول په جمعات کې یعنی الحصاد گیټو قال ان كنت لا بد فاعلا فيك خام خاكه فواحده لوګي طالبان له شور مکو استاد وي بار بار ادم د سجدی پزې کی گیټی دي د سجدی پزې گیټی دي که خام خاصو کی کوي او نو کو یو زل د سجدی زې حوار کیا و به قال حدثنا محمد ابن المسنا قال حدثنا يحيى بن سعيد بن شام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير ان النبي صلى الله عليه وسلم عن معيقيب رضي الله عنه انهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاه دای ته پوښتلو د نبی رسول الله په بار د مسح کې په مسکه فقال واحده بس یو ځل دیو کی او پدی بزیات واله نکه او چې ضرورت دی بیا خو باړو کې نه دا د توازن خلاف دی او دا خو مسکون کې د مزنه مشغوله کوي دارنګي مکروه غړلی سلفو چې اوسه مسکی تندې صفه کوي سجدیو کا خارې دي سن ختی پرې د چرا خار باندې تندې کا کړوي او دا خون کوي چې استادا تندې په خار والله لک کرشي د مزګر زیدو نمخ کې به تندې څوک نه صفه کوي یعنی جمعات کې خار ور پورین ختی وحدثني عبد الله بن عمر القواريري وقال حدثنا خالد بن ابن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الاسناد وقال في حدثني معيقيب رضي الله عنه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي سلمى قال حدثني معيقيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل فرمایلی دا سړی بار کیو سوی ترابا خار برابر ایه سو یسجد کم دې کی چې سجده کوي قال الله حبیب ان كنت فاعلا فواحده کچریت خام خادا کې نو یو زلیو کا بار بار بدا سن کې بار بار دا سکول من دی دیده که ما بس کو بچیا ها ما سکار دیتا سو من صلات تسبیح ہو کئی سحاجتو ندی چلا ستاس ان پورا کی زمونگم اپریشانی دی سبی ماران دی چلا اور تشفاہ کاملا عاجلہ ورنسی بکی